one, it was the Spider World. Oh, Larry! Goodbye, goodbye. Wisselen. Tja, tja, tja, tja, ja. Welkom. Welkom op de Dam allemaal. Chat control. Er zijn ook andere groepen die tegen andere dingen protesteren. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik met de mensen tegen de CCP eigenlijk vind dat zij tegen hetzelfde demonstreren. Dus het is... dat klinkt misschien vergezocht, maar voor mijn gevoel ligt het heel voor de hand. We hebben het stoute plan opgevat, ondanks dat, tenminste van degene die ik weet, hebben we nog nooit een demonstratie georganiseerd. En ja, er komt meer bij kijken dan ik had gedacht. Nog meer dan ik toch al gedacht had. Ik vind het geweldig dat jullie er allemaal zijn. En die vlaggen vind ik ook al heel fijn. Misschien niet helemaal alle, maar de meeste vlaggen vind ik toch wel heel erg fijn. En ik heb prachtige sprekers, een geweldige band. Ik zou zeggen, eerst maar aandacht voor degene wiens breinspitsel dit was. De voorzitter van de Piratenpartij. Oh, dus hij is niet. Ja, hij doet het weer. Oh, nee, het is niet goed. Daarnet was het goed. Hallo, nu is het weer goed, ja. De lijsttrekker van. Oh ja, voorzitter. Hij heeft zijn voorzittershamer afgestaan aan Persman. Maar de lijsttrekker voor deze verkiezingen is Mark van Treuren. Dankjewel. Dankjewel Danny, welkom allemaal. Ik ben heel blij dat jullie allemaal hier aanwezig zijn. En we hebben namelijk een probleem en dat heet namelijk chat control. En dit stukje wetgeving is al een paar jaar eigenlijk al actief, maar dan op vrijwillige basis voor providers van chatdiensten. Denk aan Facebook, denk aan WhatsApp, denk ook aan e-mailverkeer. Sommige providers die doen dus dit al, het verzamelen van data en het verzamelen van het verkeer wat jullie allemaal naar elkaar aan het sturen zijn. Denk gewoon de persoonlijke dingen, maar ook gevoelige informatie die gaan over de veiligheid van mensen. Die worden op dit moment ook gewoon opgeslagen. Dus wat is eigenlijk chat control? Nou, chat control is client-side scanning. En dat is dus eigenlijk de nieuwste inbreuk van het briefgeheim, het digitale briefgeheim. En het probleem dat we hiermee krijgen is dat eigenlijk onder het mom van het beschermen van de kinderen zijn we dus op dit moment dit stukje wetgeving aan het invoeren waarbij jouw berichten die jij naar elkaar sturen, die gewoon voor jou en degene zijn met wie je dat deelt, die worden dus opgeslagen op databases van de overheid, maar ook van de providers en die kunnen dus ingezien worden. Het gaat over beeldmateriaal, het gaat over filmpjes, maar ook moet je voorstellen als je bijvoorbeeld een arts bent en je maakt een video of je maakt een foto van een kind om medische redenen en je stuurt dat op voor onderzoek, dan wordt dat ook gevlagd als mogelijk kinderporno of het verspreiden ervan. Dus jullie worden allemaal dan op dat moment al verdacht gemaakt van iets wat je nog helemaal niet gedaan hebt en in deze rechtsstaat is het eigenlijk bedoeld dat we het andersom doen. Dat je pas op het moment dat bewezen is, dat je dan pas onderzocht wordt. Dus alles wordt helemaal massaal afgetapt en in de gaten gehouden. En daardoor, is jullie privacy weer geschonden. Maar dit is als wel zoveelste ding dat privacy schendend is. En zoveelste maatregel die schendend is voor de privacy. Dat al genomen is onder het mom van het beschermen van de kinderen. En er zijn hartstikke veel andere oplossingen voor het beschermen van kinderen. Maar dat doe je niet door iedereen constant in de gaten te houden en letterlijk alles, maar dan echt alles tot in de slaapkamer en wat je doet op de wc, dat heeft al helemaal niemand wat mee te maken. De gevaren zijn ook inderdaad echt wel behoorlijk, want de kans namelijk dat je een fout pakkans, de foutkans op dit soort dingen, dus valse positieven, die zijn dus ook heel erg groot. Mensen die worden dus al verdacht van iets terwijl ze nog helemaal niks gedaan hebben. Er zijn ook gewoon een aantal voorbeelden in het buitenland ook geweten dat mensen dus voor de rechtbank belanden. Terwijl ze helemaal niks gedaan hebben, maar gewoon dat het algoritme ze gevlacht heeft van mogelijk zijn van pedofiel. En dat heeft enorme consequenties ook voor mensen in hun leven. Dat kan niet de bedoeling zijn dat je dus al dan ben je dus al verdacht van iets wat je helemaal niet gedaan hebt. En dan zijn er dus mensen die dan in hun privéleven en hun netwerk daarmee geconfronteerd worden, alleen al van die verdachtmaking. En dat is enorm heftig. Los daarvan zijn de wetgeving die op dit moment, die laat het eigenlijk helemaal niet toe, deze chat control. Gelukkig is ook het besluit over deze wetgeving uitgesteld tot later moment. En het is heel goed dat jullie vandaag hier aanwezig zijn, zodat we het kunnen laten zien van hé, we willen dit echt niet. Er zijn andere manieren om deze problemen op te lossen. We hebben vandaag een aantal sprekers. En op dit moment hebben we hier Jonne Walk die aanwezig is. En Ahmed Arad, die komt zo meteen ook spreken. Dus ik wil graag een warm handje voor Jonne Walk. Ik ben Jonne Walk niet, die staat daar. maar ik moet eerst even iemand excuseren. Wij hadden uitgenodigd, en hij was ook echt van plan te komen, Tijme Wisman. En Tijme Wisman is voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten. Maar die is verhinderd door een demonstratie naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Armenië en Nagorno-Karabakh. Hij heeft daar familie. En ik begrijp dat die demonstratie is in Brussel. En daar was zijn aanwezigheid ook gewenst. En ja, het zij zo. Ik begrijp het heel goed. En ik hoop dat ik hem nog heel veel te spreken krijg. Jona is er gelukkig wel van de vierde golf. Zij is internist in opleiding. En nou ja, ze weet dus ook goed wat een beroepsgeheim is. Maar Jona, een warm hand voor Jona, alsjeblieft. Ja, dat komt helemaal goed. Iets lager. Gewoon afblijven. Als arts ben je vaak bij mensen tijdens de meest persoonlijke en intieme momenten van het leven. De kwetsbaarheid die ziekte met zich meebrengt, problemen in de seksualiteit of in de voortplanting, bij de bevalling en uiteindelijk ook bij het sterven. Een proces wat iedereen op zijn eigen manier meemaakt. En ik weet dus ook heel goed wat een onzin het is. Als iemand stelt dat de burger die zich aan de regels houdt, niets te verbergen heeft voor de overheid. Iedereen heeft wel dingen die ze liever alleen met hun partner delen. Met hun familie of met hun dichtstbije vrienden. Iedereen heeft wel een geheim. Daarom is privacy voorwaarde voor de behandelrelatie tussen een arts en een patiënt. En het briefgeheim is niet voor niks opgenomen in de grondwet. Het recht op privécommunicatie is niet alleen van belang tussen artsen en patiënten, maar het is essentieel voor gezonde relaties en voor een gezonde samenleving. Want privacy is voorwaarde voor het open gesprek. Maar deze privacy staat al decennia onder druk. Onder druk van een overheid die steeds meer controle over onze privésfeer eist. Onder druk van commerciële partijen die onze persoonlijke data tot hun eigendom willen maken. Alles voor meer en meer winst. En zo ook met deze wet. Verstopt in een voorstel om kindermisbruik te voorkomen, zitten weer nieuwe aantastingen van onze privacy. Het briefgeheim dreigt verleden tijd te worden. Politici en bureaucraten die dit schrijven, die lijken geen oog te hebben voor of deze inbreuk op onze privacy wel in verhouding staat tot wat het bereikt. Ze lijken geen oog te hebben voor de duizenden burgers die bezwaar hebben gemaakt tegen deze wet. En ze lijken geen oog te hebben voor de mogelijke maatschappelijke consequenties. Want waar houdt dit op? Zet deze technologie niet de deur wijd open voor verdere toepassing van massaal scannen van onze correspondentie om ongewenst gedrag te identificeren en misschien wel te bestraffen. Of om ongewenste informatie gewoon weg te censureren, om het te laten verdwijnen voordat het überhaupt gelezen werd. Maar over deze gevaren is geen discussie. En helaas is dit niet uniek. Zo heb ik het de afgelopen jaren veel vaker gezien. decennia wanbeleid door hetzelfde clubje politici en politieke partijen heeft geleid tot enorme maatschappelijke problemen in de zorg, in het financiële systeem, huisvesting, inkomensongelijkheid. En steeds meer blijkt maar dat de huidige leiders eigenlijk helemaal geen antwoorden hebben op deze problemen. In plaats van gewoon gemaakte fouten toegeven en zoeken naar oplossingen, wordt steeds elk complex vraagstuk in onze samenleving bestempeld tot crisis. En in een crisis is elke inbreuk op onze privacy en vrijheid geoorloofd. In vele jaren ben ik niet zo hard geschrokken als tijdens de coronapandemie. Toen de overheid in september 2021, toen het virus al anderhalf jaar onder ons was, besloot om niet eens eindelijk te investeren in de goede zorg, maar om massaal de vaccinatiegegevens van Nederlandse burgers, onze meest vertrouwelijke gegevens die tussen een arts en een patiënt zouden moeten blijven, om die gegevens maar te gaan verzamelen. En niet alleen om massaal onze privacy te overtreden, maar ook om onze vrijheid afhankelijk te maken van onze bereikbaarheid om die informatie te delen. Nederlanders werden gedwongen om elkaars medische gegevens te controleren als voorwaarde voor deelname aan de maatschappij op straffen van hoge boetes. Wat betekent het als een overheid zomaar onze medische gegevens mag gebruiken? Hoe verandert onze samenleving als grondrechten afhankelijk mogen zijn van een gezondheidspas? Over deze grote vraagstukken vond ook absoluut geen discussie plaats. Het was een van de meest controversiële ingrepen in recente geschiedenis die grote maatschappelijke verdeeldheid meebracht en grote pijn heeft veroorzaakt. Maar er is geen enkele evaluatie of reflectie geweest. Nee, sterker nog, de Europese Unie zonder enige interesse in de wens van de burger gaat gewoon door met het ontwikkelen van gezondheidspassen. De burger houden ze het liefst helemaal buiten de discussie. Neem het ontwerp van de digitale euro. Ook een nieuwe technologie die de potentiële een enorme impact kan hebben op onze privacy, onze financiële welzijn, onze maatschappij. Dat kunnen we nog helemaal niet overzien. De EU schreef dat wetsvoorstel achter gesloten deuren. Met toegang voor banken, internationale bedrijven, multinationals en consultancybureaus. Niet de gewone burger. En kritiek op het overheidsbeleid wordt steeds maar weggezet als obstructief. Als ongepast, raar. De gedachten van complotdenkers of wappies of nog erger, extremisten. Experts hebben namelijk acht immers in die vergaderingen achter gesloten deuren toch besloten dat dit de enige optie is, het beste beleid. Het is crisis en in crisis dienen burgers hun mond te houden en de overheid te vertrouwen. Maar ons parlement wordt ook steeds verder buitenspel gezet. Onze Tweede Kamer sprak zich uit in een motie tegen de Europese digitale identiteit, onder andere omdat het burgers niet beschermde tegen het gebruik van hun data door big tech en andere multinational corporaties. En wat deed onze minister van Financiën? Zij gooide die motie in de prullenbak, zonder enig respect voor het democratische proces. En dat is uiteindelijk het echte probleem wat ook tot chat control leidt. Een overheid die geen vertrouwen meer heeft in de burger. Die de Nederlanders en Europeanen alleen nog maar ziet als potentieel crimineel. Die moet worden gespioneerd en gecontroleerd. Een overheid die proportionaliteit irrelevant vindt. En die geen grenzen meer kent aan de eigen macht. Een overheid verantwoordelijk voor de uitholling van de democratie. Want privacy is uiteindelijk ook voorwaarde voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. En wij geven dat niet zomaar op. Want het antwoord op een overheid die de democratie steeds verder uitholt en die geen respect heeft voor onze grondrechten? Het antwoord is een burger die die democratie zelf opnieuw ontdekt. Een burger die zelf het gesprek aangaat. Een burger die zich actief opstelt tegenover de overheid. Een burger die weet dat privacy en grondrechten alleen maar bestaan omdat mensen ze opeisen. Omdat wij hier staan. Ja! Dankjewel. Willen jullie ook graag het gesprek aan met geïnteresseerde burgers die willen opkomen voor de democratie en voor een open samenleving met goede cohesie? Kom eens naar een bijeenkomst van de Vierde Golf, een politieke vereniging die zich inzet voor zeggenschap en zelfbeschikking in een onverdeelde wereld. Dankjewel, Jona Walk. Ik heb hier ook nog politici. Politici willen altijd spreken, zeker als er een gelegenheid is. Ik heb hier twee politici die allebei 2 minuten pitchtijd krijgen. Want anders krijg ik er nog meer. Hebben jullie volgorde afgesproken? Ja. Oké, de nummer 2 op de kandidatenlijst voor de tweede verkiezingen, Saira. Hallo allemaal. Hallo. Wie van jullie heeft een telefoon? Laat eens zien je telefoon. Laat eens zien. Laat eens allemaal je telefoon zien. Stel je voor, iemand wil een geintje uithalen. En stuurt even voor een grap een naaktfoto van een kind naar je toe. En voordat je het hebt geopend, heb je al een probleem. Want wat gebeurt er? Je Insta, je Twitter-account, Facebook-account, WhatsApp, noem maar op, wordt geblokkeerd. Want je bent door een algoritme veroordeeld voor kindermisbruik. En dat is chatcontrol. En op het moment dat je jezelf hebt kunnen verweren, dan ben je jaren verder. Dan ben je niet enkel al je gegevens kwijt, wat je op je cloud hebt, op je Twitter, op je Gmail, noem maar op. Maar daarnaast heb je een flinke smet op je eigen naam en zelfs je eigen organisaties. Sterker nog, chatcontrol zou theoretisch gezien zelfs organisaties plat kunnen leggen. En dat is het nadeel van chatcontrol. En chatcontrol beschermt niet tegen kindermisbruik. En zeker niet in Nederland. Want om even de media erbij te pakken. In Nederland is jeugdzorg en kinderbescherming een grotere risicofactor voor kindermisbruik dan de gewone mens. Dan u zelf, vader, moeder, buurman, buurvrouw, opa, oma, noem maar op. In de jeugdzorginstellingen hebben kinderen 2,5 keer vaker kans om misbruikt te worden dan erbuiten. We kennen allemaal de commissie Samson de Winter. Deze kinderen die inmiddels groot zijn geworden, hebben ook nog steeds geen rechtsherstel gekregen. En wat er met al dat misbruik is gebeurd, dat weten we niet. Er is amper veroordeeld. En recent weer in de krant RTL, namelijk misbruik in de jeugdzorg wordt bijna nooit gemeld. Medewerkers helpen ze niet. Dus als we iets tegen kindermisbruik willen gaan doen, laten we dan de keten van jeugdzorg aanpakken, laten we de instituten aanpakken, maar laten we vooral niet aan chatcontrol doen en een klein screening doen. Maar dat helpt helemaal niet. Laten we mensen in hun eigen waarde en laten we gaan voor de vrijheid wat we allemaal willen. David! Dankjewel, Saira. David inderdaad. Om de 5 jaar zien we dit misverstand in de politiek terugkomen. Achterdeurtjes in encryptie inbouwen. Iedere 5 jaar is er een nieuwe lichting politici en moeten we opnieuw uitleggen dat achterdeurtjes in encryptie ons onveiliger maken. De experts op het gebied van kindermisbruik hebben gewaarschuwd tegen deze achterdeurtjes. Het maakt dat kinderen zich onveilig voelen. Vroeger werd bewust de kindertelefoon een gratis nummer gehouden, zodat het niet op de rekening te zien zou zijn dat kinderen veilig met de telefoon kinderbescherming, kindertelefoon konden bellen om problemen aan te kaarten. Het internet is de echte wereld. Er is geen onderscheid tussen de echte wereld en het internet. En in de jaren 90 zeiden ze dat het internet een speelgoedje was en dat daarom mensenrechten niet op internet hoefden te gelden. En wat doen ze nu? Ze zeggen, het is onhandig dat in de echte wereld al die mensenrechten zijn. We willen de echte wereld weer ook zo openmaken als het internet open is en alle mensenrechten in de echte wereld afschaffen. Wij, de Piratenpartij, zeggen dat het andersom moet. Wij willen op internet dezelfde rechten, hetzelfde briefgeheim, dezelfde privacyrechten op internet als dat je in je dagelijks leven overal hebt. En privacy betekent niet alles geheim houden. Privacy betekent dat jij bepaalt met wie je data deelt. Dankjewel. Dankjewel, Sarah en David. We hebben nog twee sprekers, maar als maar sprekers is ook maar zo wat. Precies, dat bedoel ik. De voorkillers, die zo aardig zijn om hier de boel op te luisteren, die denk ik, wat is het, kwartiertje, 20 minuten? Is dat, zoiets? Misschien een beetje langer, misschien een beetje korter gewoon. We hebben nog twee heel interessante sprekers. Ahmed Arad, bestuurder van de Stichting Open Source en Overheid, ICT-ondernemer. En Sylvia van der Heijden, functionaris gegevensbescherming in het kader van de AVG. Van de vereniging Basisinkomen, waar we als politieke partij, de Piratenpartij, ook heel nauw mee samenwerken. De Floorkillers. Thank you. Hallo? Test. Ja, oké. Het spijt me heel erg dat ik even dit prachtige optreden moet onderbreken. Maar het is voor een hele speciale, bijzondere gast die problemen heeft met het rijden over kinderkopjes die we hier op de Dam helemaal hebben. Dus we hebben wat mensen gevonden die hem op het podium brengen. En daarom moet ik heel even jullie prachtige optreden onderbreken. Sorry daarvoor. Maar ik zou zeggen, niemand minder dan Ahmed Arad komt ook even uitleggen hoe de vork in de keel steekt. Dat is een woordspeling, mag je lachen hoor. Heus. Dat is de bestuurder van de Stichting Open Source en Overheid en ICT-ondernemer. En hij weet nogal wel van de hoed en de rand, want het is een specialiteit, professioneel. En ja, geweldig. Ja, goedemiddag. Ik ben Ahmed Arad, voorzitter van de Stichting Open Source en Overheid, maar ook een van de founding partners van Public Spaces. En mij is gevraagd om hier vandaag te spreken, vooral over chatcontroles en wat dat voor ons als burgers kan betekenen. Mijn betrokkenheid bij de algemene vordering gegevensbescherming, oftewel de GDPR, heeft mij diepgaand inzicht gegeven in het precaire landschap van digitale privacy. In een tijd waarin bedrijven als Google en Facebook meer weten dan uw dierbaren. Google heeft ongekende toegang tot onze persoonlijke levenssfeer. En het is noodzakelijker dan ooit om stil te staan bij de betekenis en het belang van onze persoonlijke privacy. Het is in deze context dat ik de recente voorstellen van de Europese Commissie rondom chatcontroles wens te bespreken. De drijvende kracht achter de AVG was het beschermen van persoonlijke gegevens en het waarborgen van privacy als een fundamenteel mensenrecht. We bevinden ons echter op een kruispunt waarbij de intenties van het beschermen van het welzijn van burgers botsen met het inherent recht op privacy. Het voorstel voor chatcontroles door de Europese Commissie vormt, hoewel ongetwijfeld voortgekomen uit goede bedoelingen, een mogelijk zorgwekkende schending van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 8 van het EVRM is kristalhelder in zijn taal en strekking. Het beschermt ons recht op respect voor ons privé, familie en gezinsleven en onze correspondentie. Wanneer we deze bescherming onder de loep nemen, lijkt het voorstel van chatcontroles een gevaarlijk en ongekende inbreuk te maken op dit recht. Overheden over de hele wereld zijn voortdurend op zoek naar technocratische oplossingen om de efficiëntie en daarmee denkend de openbare veiligheid te kunnen verbeteren. Eén van die voorstellen is chatcontroles van de Europese Commissie. Een geautomatiseerd systeem dat bedoeld is om online communicatie te monitoren in strijd tegen het kindermisbruik. Maar hoe nobel ook dit doel is, de implementatie van dergelijke systemen boven een solide investering in politie en openbaar ministerie is gewoon problematisch. Ten eerste draait rechtshandhaving om meer dan alleen opsporing. Het gaat ook om menselijk inzicht, intuïtie en begrip. Een geautomatiseerd systeem mist dit, mist context en kan geen relatie leggen tussen verschillende elementen van een zaak en beslissingen nemen op basis van een combinatie van feiten en instinct. Een machine ziet alleen wat hij geprogrammeerd is om te zien, wat leidt tot onnauwkeurigheden en potentiële misidentificaties. Ten tweede zijn dergelijke systemen vatbaar voor misbruik. De mogelijkheid om alle online communicatie te monitoren brengt ernstige privacyzorgen met zich mee. In een tijd waarin de GDPR is geïmplementeerd om de gegevensprivacy van burgers te beschermen, is het ironisch dat er voorstellen zijn die deze rechten ondermijnen. Het massaal screenen van chats zou kunnen leiden tot een surveillancestaat waarbij de privacy van het individu niet af en toe in het geding is, maar continu. Bovendien is er een reëel risico op valse positieven. Geautomatiseerde systemen zijn niet onfeilbaar en kunnen legitieme conversaties verkeerd labelen als verdacht. Wat leidt tot onnodige angst en mogelijk onterechte vervolging, zoals we met z'n allen hebben kunnen zien tijdens de toeslagenaffaire. Daarnaast is er een aanzienlijke kans dat kwaadwillenden dergelijke systemen leren omzeilen. Criminelen zijn vaak vindingrijk en adaptief. Ze vinden nieuwe manieren om detectiesystemen te ontwijken, waardoor de effectiviteit van dergelijke tools wordt verminderd. Ten slotte leidt een overmatige afhankelijkheid van technologie tot de verwaarlozing van de essentiële menselijke elementen in de rechtshandhaving. Een evenwichtige combinatie van technologische en menselijke expertise is juist cruciaal. In deze tijd, waarin wederom Facebook en Google al bijna alles over ons lijken te weten, is het cruciaal dat overheden de privacy van hun burgers respecteren en beschermen. Investeren in politie en het Openbaar Ministerie, in training, in uitrusting en personeel zal zorgen voor een effectieve en meer genuanceerde aanpak van misdaadbestrijding. Het waarborgen van rechten van burgers en tegelijkertijd het bestrijden van criminaliteit is een delicaat evenwicht. En dat evenwicht kan het best worden bereikt door mensen en niet door machines aan het roer te hebben. Maar laten we 5 concrete redenen onderzoeken waarom chat controls een inherent slecht idee is. Ten eerste, inbreuk op de persoonlijke privacy. In een wereld waar onze digitale communicatie een verlengstuk is geworden van onze persoonlijke gedachten en relaties, vormt het scannen van deze communicatie een zware inbreuk op ons privéleven. Zelfs als dit scannen geautomatiseerd en onpersoonlijk gebeurt, blijft het een invasie die niet kan worden genegeerd en ook niet meer kan worden teruggedraaid. Wederom terugkomend op het risico op foute positieven. Elk technologisch systeem, hoe geavanceerd ook, is vatbaar voor fouten. De mogelijkheid dat onschuldige gesprekken als verdacht worden aangemerkt is niet alleen zorgwekkend, maar kan ook leiden tot ongewenste consequenties voor de betrokken personen. Daarbij de mogelijkheid tot misbruik. De geschiedenis heeft ons keer op keer op keer aangetoond dat surveillance tools die gecreëerd zijn voor specifieke doeleinden later kunnen worden misbruikt. Zonder strikte duidelijke beperkingen kan deze technologie zelfs makkelijker worden ingezet voor minder nobele doelen en zelfs onderdrukking tot gevolgen hebben. En dan misschien het allerbelangrijkste is het verlies van vertrouwen. Het idee dat elk bericht dat wij versturen onderworpen kan worden aan surveillance kan leiden tot een fundamenteel wantrouwen tegenover digitale communicatieplatforms en bij uitbreiding de overheden en organisaties die deze surveillance ondersteunen. In een tijd waarin we onze bewegingen, voorkeuren en interacties voortdurend worden gevolgd en geanalyseerd, wordt het recht op privacy een bastion tegen mogelijke overreach en misbruik. Het is een schild dat ons beschermt in een ruimte waarbinnen wij ons vrij kunnen voelen en de garantie hebben dat wij als individu altijd meer zijn dan louter datapunten in een groter systeem. De betrokkenheid bij de AVG was slechts een stap in de richting van een grotere bescherming van onze rechten in het digitale tijdperk. Maar de reis is nog lang niet voorbij. Elk nieuwe technologie, elk nieuw voorstel, zoals chat controls, moet worden gewogen tegen de onvervreemdbare rechten en vrijheden die de kern vormen van onze Europese identiteit en waarden. Ik roep daarom tot een grondige heroverweging van het voorstel rondom chat controls. Laten we samenwerken om oplossingen te vinden die zowel de veiligheid van onze burgers waarborgen als de fundamenten van onze rechten en vrijheden in onze democratie. Dank u wel. Dankjewel, Ahmed. Hij brengt het toch altijd weer net even wat grondiger onder woorden dan ik ooit zou kunnen. Daarom hartelijk dank. Ik vraag nog een keer aandacht voor de band. En de band is al onderweg naar het podium. per helikopter, geloof ik. Oh nee, dat was een ander, dat was bij een ander concert. Maar ik vraag nog voor 2 of 3 nummers, al naar gelang aandacht voor de band. Dan hebben we nog 1 spreker, dat is Sylvia. En Sylvia is de gegevensfunctionaris bescherming persoonsgegevens bij de vereniging Basisinkomen. En daar werken we nou mee samen als Piratenpartij. Dus uw aandacht weer voor de Floorkillers. Dank u wel. Are you ready? Yeah. Amsterdam, are you ready? Yeah. Come on! Hoorde er precies in ervan, als je dan je bot niet leeg, dan gaf moeder een dikke veeg uit de de visjes van de zee, de visjes van de zee, ga je mee. Ladies and gentlemen, we got here Shandon Sun, Shandon Sam is standing here. Hello. Are you ready for Shandon? All right, Amsterdam. She's a battle mover. Hey, hey, hey, hey, what I say? Here we go. Looking fine as she could be. She was walking down the street. Hey, hey, I love you, baby. Whoa, yeah, yeah, that's what I said. She's about to move on. Well, she strolled on up to me, said, hey, Rinzo, what's your name? Hey, hey, strolled on up to me, hey, big boy, what's your name? Hey, hey, oh, I love you, baby. Whoa, yeah, that's what I say. Hey, hey, she's about to move her. She's about to move her. She's about to move her. She's about to move her. Hey, hey, hey. What'd I say? She's about to move her. She's about to move her. Well, I love you, baby. Oh, yeah, that's what I say. Solo. that's what I say. Thank you, dankjewel. En we hebben een volgende spreker. Geef een hartelijk applaus aan Sylvia van der Heijden, functionaris van de Gegevensbescherming Vereniging Basisinkomen. Yay! So, step forward. Come closer, please. Sit down. Or kom wat dichterbij, dames en heren. Het is gezellig hier aan het podium. Misschien gaan we nog stage diven, je weet nooit. Maar er komt een... Geef haar een warm applaus. Sylvia van der Heijden! Goedemiddag, dames en heren. Kunt u mij verstaan? Ja? Kunt u wat dichterbij komen? Want we hebben ook nog een andere demonstratie hier. Mijn naam is Sylvia van der Heijden. Ik ben de functionaris gegevensbescherming. Kunt u mij allemaal verstaan? Want ik heb het idee dat de microfoon niet goed werkt. Nou. Kunnen jullie het zo wel? Nou, kijk. Mijn naam is Sylvia van der Heijden. Ik ben de functionaris gegevensbescherming van de vereniging Basisinkomen. Het basisinkomen is een onderwerp wat de Piratenpartij ook vertegenwoordigt. En eigenlijk in de wereld wil zetten, omdat het eigenlijk voor iedereen goed zal zijn. Voor degenen die niet weten wat een functionaris gegevensbescherming doet. Ik hou binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. En vandaar dat ik vandaag ook bij u ben om wat meer te vertellen over de AVG. De nieuwe verordening, want het heet eigenlijk een verordening. Het is een wet, maar het heet de verordening. De nieuwe verordening chatcontrol, de gevolgen daarvan en de zorgen die u zich daarover kunt maken. De Piratenpartij heeft deze demonstratie georganiseerd omdat zij Nederland bewust willen maken van de gevolgen van deze nieuwe verordening. De verordening is er al in een tijdelijke vorm. Maar deze tijdelijke vorm zorgt ervoor dus dat de techbedrijven nog niet verplicht worden om u met alles te scannen en te monitoren. Want wie is er bekend met chatcontrol? Steek je handen even. Dat zijn er al aardig wat. Mooi. En zijn jullie er dan ook mee bekend dat straks alles wat je digitaal doet, op je telefoon, op je laptop, op wat voor digitaal device dan ook, dat client, ze hebben dat een mooi woord voor, sitescanning toe gaan passen, verplicht. Wie is daarvan op de hoogte? Ja? Zijn er mensen die nog niet op de hoogte zijn en daar wat meer van willen weten? Die kunnen straks zich bij mij melden. Maar sitescanning, dat houdt in dus dat alles wat u tikt, wat u inspreekt, wat u uploadt, wordt gescand voordat het wordt encrypted. Dus voordat het naar de ontvanger gaat, dan gaat het al naar een derde partij. En die derde partij die gaat kijken of dat er een vorm van kindermisbruik te vinden is of andere misbruikvormen. En de vraag is, wil u dat? Dat dacht ik ook. Wie wil dat nou wel? Maar op dit moment gebeurt het eigenlijk al. Daar bent u zich niet van bewust, maar het gebeurt al. Want een aantal techbedrijven doen dat al vrijwillig. Hè, dus ze doen dat onder de tijdelijke verordening, doen ze dat vrijwillig. Maar dat heeft ook uitgewezen dat het best een moeilijk onderwerp is om dat goed af te kaarten, om de risico's ervan te beperken. Want er zitten natuurlijk de nodige risico's aan. Ook het kabinet van de huidige regering heeft afgelopen weken hebben ze een motie ingediend dat sitescanning eigenlijk niet moet worden toegestaan. Maar onze minister van Justitie, die heeft dat gewoon opzij geschoven. Oh. Ja. Ja, ze heeft dat opzij geschoven en ze wil daarmee haar onderhandelingspositie met de Europese Commissie behouden. Nou, persoonlijk heb ik dan zoiets van, nou, onderhandelingspositie, ik denk dat je beter gewoon duidelijk kunt zijn en de stem uit kunt dragen van de mensen in je land. Kijkend naar wat er allemaal op jullie afkomen als de wet erdoor komt, dan kun je je afvragen van, wordt een kind dan ook echt direct beschermd? Hè, kun je niet beter gewoon het kind gaan beschermen in plaats van kilometers eromheen allerlei verordeningen plaats te laten vinden die een impact hebben op het leven van de mensen? Want een impact gaat het hebben. Als jij een berichtje verstuurt en je kunt in één keer geen berichtjes meer versturen, want je moet gaan uitleggen waarom je dat berichtje hebt verstuurd, ja, dat is gewoon lastig. Uiteraard lastig. Soms denk ik wel eens van, waarom wordt er niet gewoon de leeftijd dat kinderen op internet mogen verlaagd? Dat zal een onpopulaire maatregel zijn, want kinderen zitten graag op internet, maar dat is de meest directe vorm van bescherming die een kind kunt geven. En daar hoeft niet de privacy van heel de wereld dan opgeofferd te worden. Zijn er nog mensen die zonder internet bij zich op stap durven? Want ik heb hem nooit bij. En zetten jullie hem ook wel eens volledig uit, je telefoon? Ja, ja. Lekker rustig, hè? Hij is altijd rustig. Ja. Maar het zijn allemaal relevante vragen die misschien ouderwets klinken. Van waarom haal je de kinderen niet van het internet af? Maar dat is wel de meest effectieve vorm van bescherming. En zou je niet gewoon veel beter ook de kinderen begeleiden en zorgen dat ze op scholen begeleid worden en dat er altijd een volwassene bij is als ze op internet zitten? We hebben ook nog zoiets als de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld. Die heeft in 2017 aangegeven dat ze vonden dat alle techbedrijven verplichte chatberichten van alle Europese burgers zouden moeten controleren. Maar 2 weken geleden, 19 september, hebben ze een paper gepubliceerd waarin ze volledig de andere kant op gaan en waarschuwen voor de risico's die er op dit moment daadwerkelijk voor mensen in Europa zijn. Dat is toch eigenlijk een heel ander geluid dan wat ze voorheen hebben laten horen. En ze waarschuwen dat de verordening wel overwogen moet zijn. Dus eigenlijk zeggen ze, ga nog eens terug naar de tekentafel en ga zorgen dat er een goede verordening ligt met een fatsoenlijke tekst die alles wel afdekt of de risico's minimaliseert. Is alles reddeloos verloren, denk ik dan? Nee, dat is het niet. De regering heeft tot volgend jaar september, en dus tot eind augustus, september 2024, om met de EU rond de tafel te gaan zitten en te zorgen dat uw stem, van u allemaal, wordt gehoord. Dat er wat mee wordt gedaan en dat u wordt gehoord. Tot die tijd is de tijdelijke verordening van kracht, maar voor die tijd moet er een nieuwe verordening zijn met een fatsoenlijk voorstel, een goede tekst en geen risico's als het kan. Verder geeft deze tekst van de verordening geeft aan dus dat ze als grond om het in te kunnen zetten aan inzetten artikel 6.1c. En artikel 6.1c wil zeggen dat bedrijven handelen vanuit een wettelijke verordening. Maar wat de Europese Commissie even vergeet is dat we ook nog artikel 22 AVG hebben. Als het te technisch is, moet je maar gewoon boel roepen, hoor. Ja. Maar we hebben ook nog artikel 22. En artikel 22 zegt dat niemand mag onderworpen worden aan besluitvorming die via automatische besluitvorming tot stand is gekomen. Dus de grote techbedrijven willen daar natuurlijk geen mensen op zetten. Die zetten de AI op. En dat mag dus niet. Ik ben van de afdeling, dat mag niet, hè? Dat snapt u wel. Wat zij wel moeten dan, is als ze tot het besluit komen, als de computer tot het besluit komt, dus dat je inderdaad iets zou hebben gedaan wat niet mag, dan moeten er minimaal nog mensenogen naar gekeken hebben. Dus minimaal 1 of 2 mensen moeten dat besluit hebben bekeken. En die moeten het daarmee eens zijn. Vervolgens moet hij toelichting kunnen geven, bezwaar kunnen maken of eventueel naar de rechter kunnen gaan. Dus het is niet zo dus dat het 1, 2, 3 allemaal is geregeld. Dat is echt gewoon niet zo. Daarnaast heb je altijd nog een mogelijkheid dat als je door de autoriteit persoonsgegevens niet gehoord wordt wanneer je een klacht indient, dat je zelf naar de rechtbank kunt gaan. En dat is een redelijk eenvoudige procedure die gelijkwaardig is aan een kantongerecht procedure. Dus wanneer je aan profilering wordt onderworpen en je wordt van alles beticht, dan kun je ook nog naar de rechtbank gaan via die procedure. Er ligt dus een schone taak bij de huidige en toekomstige regering. Om deze verordening onder de loep te nemen en de mensen te beschermen tegen alle nadelige gevolgen van foutmeldingen. Dames en heren aan het Chinese blok, mogen we nog even? Aan foutmeldingen, onterechte veroordelingen en bescherming van verzamelde data van u en mij. Kortom, nog niet alle risico's zijn in kaart gebracht. Nog wordt ervoor gezorgd dat de risico's tot een minimum worden beperkt, maar nog niet alles is verloren. Er ligt daarom een taak bij ouders om zelf verantwoording te nemen, om ervoor te zorgen dat hun kind alleen op internet kan als er een meerderjarige bij is, die ziet en weet wat het kind op internet doet. Bescherm het kind zelf effectiever, zo voorkom je dat alle inwoners van Europa hun privacy onnodig op moeten geven. Dankjewel voor jullie aandacht. Applausje voor de band ook, want die gaat het nu van me overnemen. Ja, ik ben er bang voor. En we krijgen ook nog een afsluiting. Hartstikke bedankt voor deze uitleg, Sylvia. Gegevensfunctionaris voor de vereniging basisinkomen. Ik hoop dat het... Nou ja, dat gaat zo in ieder geval ook wel. En ik zou eigenlijk ter afsluiting het woord weer willen geven aan de lijsttrekker van de Piratenpartij. Dat is Mark van Treuren. En daarna heeft de band het podium. En dat sluit het dan helemaal af. Maar de formele afsluiting doet Mark van Treuren. Ja, is helemaal goed. Dankjewel, Danny. En ik wil iedereen enorm bedanken voor hun aanwezigheid. Ook de sprekers die aanwezig zijn geweest. Ahmed bijvoorbeeld, die hier al in zijn rolstoel kwam, die is helemaal uit Brussel vandaan gekomen om hier te komen spreken. Sylvia is helemaal uit Breda gekomen. Jullie zijn ook allemaal van heiden en ver gekomen. Sommige van jullie zijn van heiden en ver gekomen. Anderen zijn van hier van de hoek. We hebben een heleboel verschillende soorten mensen gehoord. Een heleboel bijdragers. En het komt er gewoon op neer. Ze hoeven niet alles over ons te weten. Cherrypicking en framing wordt op deze manier erg makkelijk gemaakt met deze wet. Terrorisme, kindermisbruik zijn vaak de reden om burgerrechten in te perken. De beveiliging van opslag van persoonlijke, gevoelige gegevens is altijd heel erg slecht gebleken bij de overheid, hebben we gemerkt. Dus dan ligt echt alles weer op straat, maar dan nog persoonlijkere dingen. Kijk, een wantrouwen in mensen maakt een wereld hard. En een harde wereld maakt misbruik. We willen niet dat je hoeft te identificeren om op het internet te komen. En daar... Je kan begeven. Anonimiteit op het internet is heel erg belangrijk voor de veiligheid van slachtoffers, maar ook voor journalisten, voor advocaten, mensenrechtenactivisten. Dat vergeten we altijd weer als we dit soort wetgeving gaan invoeren. En we moeten ook onthouden dat de makers van deze software, ja, die zoeken ook een plek om hun product kwijt te kunnen. Daar hebben ze miljoenen in zitten en dat willen ze terugverdienen. En daar gaat rustig een paar miljoen tegenaan in lobbykracht om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik ben heel blij dat jullie hier aanwezig zijn. De Tweede Kamer heeft hierover gestemd. De minister heeft helaas die motie naast zich neergelegd. Ik ben dus heel blij dat we hier vandaag zijn om dat een ander geluid te geven. Want weet je, als je luistert naar je burger,

Hij geregeld, hij geregeld. Wie is begeleider? Jij begeleider, hij heeft begeleider. Nou, er is even een beetje ruzie tussen verschillende mensen die hier mee te maken hebben. Oh jee, nou, dat gaat hier grote woorden vallen. Wat hoor je mee? Wat doe je mee? Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Abderim Ghani. En in Oeigoerse Human Rights. Dat ze met haar boksen toestemming of een speech houden, dan gaat het gewoon niet door. Nee, precies. Dus als het van die mevrouw is, maar we gaan niet vechten bij een boksen. Wat gaat er, de Chinees, mag ik wel spreken? Ik heb een toestemming gegeven om te spreken. Ja.